Радыотэатр. Лепшае. Шчырае прывітанне ўсім слухачам канала «Культура» дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Наша чарговая сустрэча, дарэчы, перадапошняя, бо з новага вяшчальнага сезона, які пачнецца ў студзені, праект закрываецца, прапануе працяг і завяршэнне радыёспектакля «Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы». Гэты твор па п'есе Ягора Конева мы пачалі слухаць у мінулую суботу. Дарэчы, тая частка запампавана ўжо ў наш аўдыархіў на сайце radiokultura.by, таму, калі ласка, заходзьце і пераслухоўвайце. А яшчэ сёння прапануем літаратурна-музычную кампазіцыю паводле твору пра зіму айчынных аўтараў. Заставайцеся з намі, адпачывайце і натхняйцеся. «Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы» – гэта гістарычны дэтэктыў, дзеянне ў якім адбываецца ў пачатку 17-га стагоддзя ў менскім ваяводстве ў родавым маёнтку шляхціца Станіслава Карловіча. Заблытаную справу яго забойства расследуе суддзя Андрэй Станкевіч, якога называюць беларускім Шэрлакам Холмсам. Гэту ролю ў радыётворы выканаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. У іншых ролях – апавядальнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Шароў, Фелікс Веславух, сакратар Станкевіча, акцёр Андрэй Кавальчук, Марына Карловіч у дзявоцтве Дастаеўская, удава Станіслава Карловіча, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Аксана Лясная, Раіна Дастаеўская, сястра Марыны, актрыса Кацярына Яворская, Казімір Карловіч, пасынак Марыны, акцёр Павел Еўтушэнка, Ян Тур, аканом у маёнтку, акцёр Ігар Сідорчык. Салямон Псарскі, другі муж Марыны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Прывід Станіслава Карловіча, народны артыст Беларусь Арнольд Памазан. Над радыёспектаклем працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Таго вечара, як аканом Ян Тур быў узяты пад варту і адканваіраваны ў Менск, мінула 3 дні. За гэты час у маёнтку Дурыніцы адбыліся змены. Малады Казімір Карловіч уступіў у правы нашчадка бацькавай спадчыны і ўжо зрабіў важныя распараджэнні. У прыцемках ён сядзіць за сталом у пакоі, дзе раней гасцявалі суддзя Станкевіч і ягоны сакратар. Запаленыя свечкі ледзьве чутна патрэскваюць. Перад Карловічам чарніліца і папера, у руцэ пяро. Ён нетаропка піша, часам надоўга засяроджваецца у роздумі. У пакой ўваходзіць і прысядае ў пачцівым паклоне панна Раіна. Добры вечар, пані Казімір. Сардэчна рады бачыць вас, панна Раіна. Маю намер з вамі пагаварыць. Усяго 3 дні мінула, як паны Станкевіч і Веславух звезлі забойцу ў Менск. А для мяне нібыта прамільгнула 300 гадоў. І мне цяпер у Дурыніцах нязносна. Ранкам з'язджаю ў кляштар Святога Духа. Там пажыву паслушнікам, а потым прыму пострыг. Сваю спадчыну, маёнтак і вёску Дурыніцы адпішу манастыру. Вядома, мачыха стане судзіцца, але ўпэўнены, прайграе. Я дапісаў апошняе распараджэнне. Вам будзе сплочана буйная сума адступных. Узнагародзіць вас Господь за дабрыню. Толькі ад вас я атрымліваў спачуванне і спагаду. Сваю матулю страціў у маленстве. А бацюхну, шчыра скажу, бацькоўскі абавязак не дужа хваляваў. Дарма ён ажаніўся другі раз. Не судзіце бацьку. Спярша ён апантанна кахаў Марыну. Я памятаю, як яна яго збівала. Пан Станіслаў першы руку зняў. Калі каханне беззаганнае, яно заўсёды забівае рэўнасць. А пан Станіслаў рэўнасць пасяліў у сэрцы. Я чула, як ён ахмялела пахваляўся, сабраўся да кабеты. Дарэчы, прыхапі з сабой нагайку. А пані Марына нагайку ў мужа адняла, ды самога адкалашматіла. І потым дужа прыахвоцілася да лупцоўкі. Марына не заўсёды мела жорсткі нору. Але як выйшла замуж, то захацелася ёй уладарыць над усімі. Яна мне столькі крыўда ўчыніла. Ператварыла ў паслухмяны тень. Хай крыўда не засмечвае вам памяць. Інакш у ёй можа не застацца месца для будучых шчаслівых успамінаў. А пачыналася ўсё так прыгожа. 16 гадоў таму пан Карловіч і наш бацька пасябравалі на кірмашы. Бацюхна прайграўся ў карты нашчэнт. Пан Карловіч уратаваў яго ад ганьбы і турмы. У знак падзякі бацюхна аддаў яму Марыну. Пара мне адвітацца. Не належыць паненцы доўга бавіць час сам насам з нежанатым панам. Далі Бог яшчэ ўбачымся, панна Раіна. Я ранкам праводзіць вас не пайду. Сястра маю прысутнасць не ўхваліць. Мы лепей зараз вып'ем адыходную. Я вазьму шафы келіхі. Я згатавала нам настоечку на вішні. Хмельная, саладжавая на смак. Пані Казімір, няхай дарога ў ваше новае жыццё будзе ўдалай. Дзякую, пані Раіна. Што за настойку вы прыгатавалі? Атрута! Пакутваць будзеце вы моцна ды нядоўга. Спачатку розум праяснее, потым боль спапяліць вашы вантробы. Нарэшце не зможаце дыхаць. А гэта... Проціядзе. На жаль, яго вам не хапіла. За што? Хіба я вас пакрыўдзіў? Ад нараджэння вы, ахвярнае ягнё. І бацька ваш такім быў. Дык, значыць, усе злачынствы плён вашых намераў! Вечар добры, мілы пасынак. Як маецеся? Усё адбылося так, як я даклярвала сястрыца. Атруты ён спаралізаваны. Так. Родная кроў ад кожнага з нас вымагае вернасці. Ці бездакорная твая адданасць мне, Раіна? Вось, найлепшы доказ, мілая Марына, ты пачытай, як узбагаціць мяне хацеў твой пасынак нікчэмны. Аднак жа мой сястрынскі абавязак спрыяць тваёй карысці. Так у нас з табой дзяцінства павялося. Парві яе, Раіна, і растапчы жмуты. Цяпер усё належыць будзе мне. Прислугу один голос присягне, что поперхнулись вы косткой за вечерой и померли заучасно. Навод судья Станкевич не докопается до правды. Как палить? Да положите! Сустрените у замогильном свете батьку, кланяйтесь от меня. Я вот жила рукою, я натура, а вас рукой Раины Достоевской. Сканал. Сканал. Я ничего не сповел на развитание. Теперь скажу. Рыбная ловля. Что? Не кроку, пани Марина. Вы арештованы. Як я люблю такие моменты свою посаду, пани Феликс. Як гонорюся нашей выдумкой. Пани судья и пани Веслоух, вы тут? Яким же чином? Рыбная ловля, пани Марина. Мы сидели у шафе. Буйная рыба заглыне принаду, коли не убачить сблизку рыбака. Забойца станешь щирым, коли поверить у свою беспокараность. От всего, что тут наговорили, вам уже не дрочися. Вы ошуканец, пани Казимир! Брыда! Паскудник! Не ображайте пасынка даремно, пани Марина. Засада в шафе то была моя идея. Мы с паном Веслоухом отконвоировали пана Тура у вязницу и одразу вернулись. Пан Казимир гостинно придулил нас у своим покое. Пана Раина тяжком кормила. Ховаться было страх, як незручно. Однако же выник оправдал нашу терпливость. Отруты не было у кубках? Вишневая настойка там была. Я пану Казимиру описала симптомы отручения. И загодя мы с ним обмерковали, какие реплики охучим, коли стоишься ты у коридоры. Подманщица! Тебе Бог покарае! Я помолюся, каб ён даровал мне грех подробки тестамент. Молчи, дурница! Няма подстав более ей молчать. Мене настерожили старый и новый тестамент пана Карловича. Як только супоставил их и зверил почерк, то зразумел, что новый тестамент – подробка. Прочитавши ваш лист, да дядечки Уменск, я зразумел, что завещание подробили не вы. Кто ж тады? И тут, да речи, паня Веслоух мне показал цидулку с медальона, якую написала ваша сестра. У ёй я углядел характерный натиск на перо и отповедные померы литар. И так открылась мне ваша саудельница. Змушенная саудельница. С юнацтва милая схильность до чистописания. Усялякий почерк подробить могла. Як пан Станислав помер, то загадала мне сестра скопировать почерк небожчика и написать новый тестамент. Инакж грозила показать мне, где Бог, а где порог. Якую нечуваную полегку отчула я, коли раскрылась моя вина. Якая счастливая была во всем покаяться и вашей милости допомагать. Ты будила, сестра! Дурное бервяно! Пани Феликс, под замок я! Скажите фурману, каб рыхтовал повозку! Отконвоируем зломысницу у меня! Бречь! Бречь руки от меня! Никчемник, бречь! Хватит жалить меня! Позбавлена ты жала! Я вдячний вам за допомогу правосуддю, пані Раїна. Я ще належить долучись до справы, ваше признание. Протокол складе мой сакратар. Вось ён, дарэчы, і вярнуўся. Пані Марына, за кратамі. Сядайце за стол, пане Веславух. Слухаюся, ваша міласць. Узбройцеся паперай, чарніліцаю і пяром. Будзьце з ім шчыраю, пані Раіна, не ўтойвайце нічога. А вашы сведчанні, пане Карловіч, я асабіста запішу. Прашу маю святліцу, ваша міласць. Слухаю вас, пані Раіна. Каб выкрыць чорную душу вашай сястры, вы дужа рызыкавалі. Дазвольце мне засведчыць сваю павагу. Калі б мяне паклікалі вы замуж, то я ахвотна пагадзілася б. Злітуйцеся. Які з мяне жаніх? Я бедны, як... Я амаль жабрачка. А ўсё ж мяркую, варты жалю той, хто шчасце вымярае грашыма. Каханне даражэй за ўсялякае багацце. Вы найлепшы, каго я сустракала ў жыцці. Мне жарсці прага шчасця. Раяць быць побач з вамі. А гонар шляхціца і пачуццё падзякі прадпісваюць застацца поплеч суддёй. Дужа складаны выбар. Я вас магла б усёй душою мілаваць. І ў маім сэрцы столькі любасці да вас. Аднак не вымаўлю я слоў, якіх мы прагнем. Не сыдуцца ніколі дзве гары. І паміж намі захаваецца адлегласць. Я не гара. Я столькі часу вас чакала, пані Фелікс. 9 гадоў таму я даў зарок нябёсам. Пакляўся ўратаваннем сваёй душы, што буду клапаціцца пра Станкевіча. Яго адкуліць і ад шаблі бараніць, сачыць за тым, каб сытна харчаваўся, каб чыста і ахайна апранаўся, каб быў у канцылярыі парадак. Ці думалі вы, вялебная панна, чаму рэч паспалітая, дзе спрэс, бязладзе дагэтуль не разбурылася? Таму што трымаецца наша краіна на такіх рупліўцах закона, як пан земскі суддзя Андрэй Станкевіч. Але чаго варты самы разумны дзеяч без вернага памочніка і сябра? Калі вам суджана берагаць суддзю, то вас мае малітвы абароняць, пані Фелікс. Я надоечы таксама дала зарок пра чыстай маці боскай. Калі не вашай, то нічыёй не стану жонкай ні завошта. Ад вас такой ахвяры не прыму. А гэта мне дазвольце вырашаць. Пані Раіна, мне цяжка дыхаць. Не памысна. Даруйте мне. Я не могу протоколировать. Вы напишите снизу. Подтверджаю. Остатнее я допишу в Менску. Спокойных снов вам, пані Веславух. Минуло 11 месяцев. У кастрычніку 1607 года у помешканні Менскага суда разглядалася справа об забойстве. Шэрае святло струменілася скрозь вузкія вокны, асвятляла нізкую столь, 10 радоў лаў, на якіх ушчыльную сядзелі гараджане, а таксама цагляныя сцены, упрыгожаныя дыванамі з вытканымі на іх алегорыямі мудрасці, улады і дабрачыннасці. Першымі ў залу увялі вязняў Марыну Карловіч і Яна Тура. Яны не звязаныя, але кожны іх рух пільнуюць узброеныя вартаўнікі. Цішэй! Цішэй! Нагадваю прысутным пра захаванне павагі да суда. Парушальнікаў парадку чакае строгае спагнанне. Няхай здзейсніцца правасуддзе. Яго міласць пан земскі суддзя Андрэй Станкевіч. Іменем закона, з боскай волі і дазволу караля і вялікага князя слухаецца справа пра забойства уладальніка маёнтка Дурыніцы Станіслава Карловіча яго аканомам Янам Турам па наўмысніцтву Марыны Карловіч у дзявоцтве Дастаеўскай. Сваёй віны абвінавачаныя не прызналі. Паводле адпаведнага артыкула, калі муж жонку або жонка мужа загубіць, то людазабойцу належыць садзіць у скураны мех, а разам з ім сабаку, пеўня, вужаку і кота. Мех зашыць і ў глыбіню водную пусціць. Такая ж кара чакае і выканаўцу злачынства. Не разумею, навошта жывёл у мех садзіць? Судовая символіка дайшла до нас у спадчыну ад рымскага права. Змяя, кот, певень і сабака здавён увасабляюць каварства і няўдзячнасць да сваіх суродзічаў. Прыгавораныя маюць месяц і 2 тыдні на апеляцыю, пасля чаго прысуд абскарджванню не падлягае. Няхай Бог злітуецца з іх грэшных душ. Салюс популі супрэма лекс. Нагадваю прысутным пра парадак. Слова просіць пан Салямон Псарскі. Шановны пан суддзя, пры ўсёй маёй павазе да суда адважуся аспрэчыць я намер трымаць за кратамі шаноўную пані Карловіч. Я памятаю вас. Ваша сядзіба мяжуе з маёнткам Карловічаў. З якой вы тут нагоды? Маю гонар прад'явіць вам пастанову галоўнага трыбунала вялікага княства літоўскага. Як вядома, юрысдыкцыя гэтай інстанцыі вышэйшая за вашу. Суддзя трыбунала, пан Пётр Сасінавіч Дастаеўскі, прадпісаў, што калі яго пляменніца аспрэчыць ваш вырак і падасць апеляцыю ў галоўны трыбунал... Вядома, я аспрэчу і падам! То на час разгляду трыбуналам вышэй згаданай апеляцыі абвінавачаная можа быць узятая на парукі асобаю вартаю павагі. Магчыма, вы і ёсць тая асоба. Пан суддзя, шмат гадоў, жывучы па суседстве з Карловічамі, я быў таемна закаханы у пані Марыну. Яе анёльская прывабнасць лашчыла сэрца мне і хвалявала розум. Летуценні часам блага жартуюць з намі, пане Салямон. Упэўнены, вы закахаліся не ў сапраўдную кабету, а ў мару пра яе. Калі загінуў пан Станіслаў, ні на імгненне не паверыў я ў віну пані Марыны. Вестка пра яе арышт надала мне рашучасці. Я заручыўся падтрымкай яе дзядзечкі, прадаў маёнтак і набыў дом тут, у Менску, дзе буду пільнаваць гэтае райскае стварэнне, пакуль галоўны трыбунал не вынесе справядлівы вердыкт. Вы, пане Салямон, падаецеся разумным чалавекам, але паводзіце сябе, бы дабрадзей, які сцюдзённаю парой падняў і палажыў за пазуху замерзлую змяю. Ды толькі як змяя аддзячыць свайму дабразычліўцу? Не можа кветка чарадзейнай прыгажосці расці на сметніку. Нельга трымаць за кратамі пані Марыну. Сам Бог паслаў мне пана Псарскага. Хутчэй нячысты. Усведамляючы усю меру адказнасці, я клянуся шляхецкім гонарам, што не дазволю пані Марыне Карловіч пакінуць горад, пакуль яе не апраўдае галоўны трыбунал. Калі ж пані Марына уцячэ за межы Рэчы Паспалітай, то я гатовы цярпець кару за яе. Вы любіце, пані Марына, каб іншыя пакутвалі за вас? Маўчыце лепш, забойца! Спярша вас так шкада. Жаль, пераўвасабляецца ў каханне. А потым усё заканчваецца жахам. Вы, пані Тур, нікчэмны гнюсны! Цішэй! Шановнае панства! Цішэй! Нагадваю прысутным пра парадак. Пакуль змяя вас не ўджаліла ў сэрца, яшчэ не позна адступіцца, пане Псарскі. Не можа верабей з арлом спрачацца. І земскі суд не мае права аспрэчыць прадпісанне трыбунала. Маеце рацыю, пане Салямон. Ратуй вас, Божа! Варта! Зважай! Пані Марыну Карловіч забірае з сабой пан Салямон Псарскі. Асуджанага Яна Тура назад у вязніцу. Чакайце! Пане Псарскі, ці можаце вы мяне ўзяць пад апеку? Я буду верным вам паслугачом. Карловіч верыў вам. І як аддзячылі яму вы за давер? Вы дурань, пане Псарскі. Ратуючы яе ад згубы, вы пачалі капаць сабе магілу. Я калісьці быў такі наіўны. гатовы быў здабыць яе прыязнасць якім заўгодна чынам. Яна дэкляравала мне руку і сэрца з умоваю, як толькі аўдавее. Клялася на святым Евангелі. Ваша споведь, пане Тур, была б карыснай у час следства, а зараз вас ужо нічога не ўратуе. І ў вас аднойчы, пане Псарскі, праясніцца зрок, убачыце, яна не ведае ні жалю, а ні падзякі. Спасцігнеце, што часам той найболей небяспечны, хто падаецца вам безабаронным. Я вельмі ўдзячны вам за павучанне, пане Тур. Ці праўда, што ў нашай турме нялюдскія ўмовы знаходжання? Там напаткаюць вас смурод і холад, брыдкая ежа, стогны ў змроку. Самае прыкрае, што вас пакінуць сам-насам са сваім сумленнем. Раней мне бракавала часу, каб усур'ёз падумаць пра жыццё. Зараз для роздуму багата часу, толькі жыцця амаль не засталося. Пара ў вязніцу, пане Тур! Неўзабаве пані Марына павянчалася з Салямонам Псарскім. Мінуў яшчэ год з тае пары. Суддзя галоўнага трыбунала Пётр Сасінавіч Дастаеўскі усяляк зацягваў разгляд справы сваёй пляменніцы Марыны і нават намагаўся яе апраўдаць. Дазнаўшыся пра гэта, у Менск прыехаў Казімір Карловіч, сустрэўся з Пятром Дастаеўскім і распавёў суддзе, як усё насамрэч адбылося. Пётр Дастаеўскі яму паверыў і больш не замінаў правасуддзю. А Казімір Карлович не стаў вяртацца ў дурыніцы, а ўчыніў візіт да Андрэя Станкевіча і прапанаваў свае паслугі ў якасці сакратара. Напрыканцы 1608 года у Менскім судзе паўторна разглядалася справа аб забойстве Станіслава Карловіча. Суддзя Станкевіч зачытаў пастанову вышэйшай інстанцыі. Галоўны трыбунал Вялікага княства Літоўскага нарэшце разгледзеў апеляцыю пані Марыны, вывучыў доказы віны і зацвердзіў смяротны прысуд. Улічыўшы шляхетны статус прыгавораных, галоўны трыбунал замяніў ім меру пакарання. Замест утаплення ў Свіслачы – павешанне на рынку. Аднак пакаралі ў той дзень аднаго Яна Тура. Салямон Псарскі у мудрагеліў для жонкі новую адтэрміноўку. Ён заявіў, што пані Марына цяжарная і нагадаў, што статут дапускае смяротную кару цяжарнай толькі пасля народзінаў. Суддзя Станкевіч пагадзіўся пачакаць яшчэ колькі месяцаў. Салямон Псарскі жадаў скарыстаць гэты час на тое, каб дамагчыся каралеўскага памілвання для Марыны. На Наступныя падзеі адбудуцца праз 10 месяцаў у кастрычніку 1609 года у доме Салямона Псарскага. Дарэчы, гаспадар толькі прыехаў у горад. Ён прывязаў каня каля свайго цаглянага дамка, пераступіў парог, бачыць брудны пакой, смецце пад нагамі, пыл на падаконніках, халоднае вуголле ў коміне без дроў. У вугле пакоя калыска, а побач з ёю дрэмле сціпла апранутая пані Марына. Яе некалі раскошная сукенка паабнасілася, а боты стапталіся да дзірак. Ластаўка, сустракайце мужа, здалёку я вярнуўся. Цішэй крычыце, пані Салямон, інакш абудзецца сынок ваш. Сама ад стомы ледзьве не валюся. Чаму ж служанка вам не дапаможа? Сышла псяюха. Казала, што з збяднелым гаспадарам служыць не хоча. Як прыніжаюць нэнза і галеча. Вы, можа, пані, грошай нам здабылі? Адкуль узяць іх, мілая саколка? Апошнюю патраціў, каб дамагчыся з каралём сустрэчы. Якую ж звестку мне прывезлі? Такую, што нам трэба хутчэй збірацца ў далёкую дарогу. Куды? Навошта? Стае прычыны ясачка, што рэччу паспалітай кіруе жаба, пыхлівая, без добрасці ў сэрцы. 7 тыдняў я выпрошваў караля для вас памілавання. І ось вынік маіх патух. Каралеўскі указ. Мы, Жыгімон III, з боскай ласкай кароль польскі, вялікі князь літоўскі, загадваем. Ён пацвярджае мой смяротны вырак, дае тэрміноўку на 12 тыдняў з дня апублікавання ўказа. Гэты тэрмін сёння завяршаецца. Вось яна, каралеўская літасць, дзеля яе ўвесь нажытак страціў. Завошта, Божа, так караеш? Сёння 14 кастрычніка. Безрадаснае супадзенне. 3 гады таму ў гэты вечар палёг касцьмі мой першы муж Станіслаў. І 2 гады, як мы пабраліся шлюбам. Упэўнена, суддзя Станкевіч копію указа атрымаў. Што нам за справа да гэтага абэлтуха? Пакуль спахопіцца, мы будзем ужо далёка. Асядланыя коні нас чакаюць. Бярыце дзіця, а я рэчы сёння ж прэч з Менска, а потым з Літвы. Памкнёмся на Ўкраіну, або ў Ліфлянты. Я веру, знойдзем мы куток, дзе зажывём ціхмяна і шчасліва. Чакайце, і вы парушыце дадзеную пад прысягай клятву? Навек здзяславіце імя Псарскіх? Ахвяруеце збавеннем сваёй душы адвечнай? Пакуль я побач з вамі, усе гэтыя метафізічныя матэрыі мне падаюцца лухтой. Адзінае, што насамрэч істотна, мы разам. Не, як вы мяне пракорміце без грошай? Вы залацей мне, красачка моя, за ўсё золата ў свеце. Якая будучыня нас чакае? Галеча, гора, голад? Развагі ваше гучаць паныла, аднак не варта енчыць. Нам не змяніць таго, што адбылося, ды сваю будучыню толькі мы ствараем. Не! Вы, пане Салямон, причина моей недоли, лиха и нягоды. Ти вы у тверозым розуме, моя голубка. Вы подманули меня привидною марой, декларовали, что уратуете от смерти, а сами только крыху затримали ее приход. И гэткое чаканье покута горшее за покарание. Хиба я сам не потерпел безвинно, позбавлены маемости, богатя, а не у забаве страчу гонор и доброе имя? И все ж для вас, пани моей души, готова отцураться навод раю. У царства небесное нам шлях давно закрыты. Однако мы не позбавим такой надеи наше дитя. Каб мел наш хлопчик шанс стать счастливым, мы мусим ратоваться. Так. Нехай все будет, як жадайте, мой пане. Рассыпала росу уже вечерница, и солнце ложек расстелило у небесах. У недалеким часе прийдет темра. Треба спешаться. Так, у шафе заховался збан с вином. Поводле звычаю, мы выпьем на дорогу. Вино немецкое. Кров разогрее и надасть нам моцы. Ахвотно. За наше счастливое выратование. Нас тяжко чакая путявина. Марина! Марина! Мне благо, с чего такая млявость? Светло цьмянее, пече у грудях. Что за вино мы выпили, голубка? Отруту, милостивый пане. А у кишені под спадницей завсёды я трымаю на поготове флакон, а у ім і протиядзе. Даруйте. Але вам не засталося. Змея ужалила у серца. Для чого згубил життё і гонор? Для мяне, а значить, недаремно. Вас першим выправляю у змрок, каб вы спазнали, ці ёсць насамрэч пекла. Сама я затрымаюся, паколькі маю одну нясконченую справу. Что ты яшчэ придумала, Марина? Не суджана мне жить, як я жадала. Не дал мне лёс богатей и рабов, дык заберу с собою темру я и мужа, и дитя. Так ранайся, да дитятка ведьма. Не дал мне Бог життя, так ён вырасти разумнейшим за батьку. Не треба. Добрейшим за мати. Не треба. Не мае права ён прожить помесно, покольки я позбавленное счастье. Я законы не суня, однако стрымаем мой клинок. Поздно схопились за зброю. яна вам ўжо не дапаможа. Сканаў. Бывайце, милый пане, добродей мой. Парай, табе памерці. Хлопчык родны. Каб мог, то ты падзякаваў бы мне. Не зведаеш брыдоты і аіды свету. Ваша милость! Я на их царский тут! Боюсь, а мы спозднились! Абодва заявились заучасно! Что вы робите? Дитя, задыхайся! На вас она тискать так подушкой! Як вы себе побудете скопировать? Прячь, гадалка! Як погляжу, пан царский уже заговел душою. Где ж моя гостинность? Мусіць, задыхаліся вы, панове, пакуль сюды дайшлі. Мо пажадаеце з дарогі пакаштаваць нямецкага віна? Устрымаюся. На гэты конт я маю благі досвід. Дзіўны пах. Дзіўны пах з пустых кубкаў. Зноўку забілі мужа, пані Марына. Цяпер атручылі. Так, прызнаюся. Свядома яго душу разлучыла з целам. На конт забойства пана Салямона належыць вам правесці дазнанне. Праз паўгода адбудзецца ваш земскі суд. Падам я апеляцыю ў галоўны трыбунал, а потым звярнуся і да караля. Мажліва, гэтым разам манарх памілуе матулю з немаўляткам. Нават калі не будзе літасці, то ўсё роўна. Парышку гадоў я затрымаюся яшчэ на гэтым свеце. Вось што задумалі, пані! Якая ж вы матуля! Шыбеніца і кат вас зачакаліся, пані Марына! Вы не шануеце закон, нягоднікі! Пара ў апошні шлях! Злітуйцеся! І пашкадуйце! Калі яшчэ можаце, маліцеся! Хачу! Хачу! Ды не магу! Стискають серце, жах, жуда і сполох. А раптом пекло існує насамрэч. Боюся я туди потрапити. Варта! Тримайте осудженую, а конвоируйте слід за мною. Боюся! Чуєте, боюся, ні! Мой хлопчик, моё дитя, боюся! Тишей, тишей, малеча. Ось я возьму тебе на руки. О, поушкаю. Тишей, тишей, маленький ты наш хлопчук. Не бядуй, малеча, я дакляруюю, для цябе ўсё скончыцца ўдала. Ой, ночкаю цёмнай зорачкі зіяюць, маленькага хлопчыка яны суцяшаюць. Зорачкі зіяюць, маленькага хлопчыка яны суцяшаюць. У фінале нашай гісторыі мы вернемся туды, дзе ўсё і пачалося, у маёнтак дурыніцы на берагах Свіслачы. Не будзем спыняцца на двары, але адразу скіруемся ў гасцявы пакой, які мерае крокамі пан Фелікс Веславух. Ён апрануты ў новы кунтуш, абуты ў скураныя боты. За час, які прайшоў, інтэр'ер пакоя перамяніўся. Ён пышна ўпрыгожаны кветкамі. Кветкі вытканы і на новай спадніцы пані Раіны, якая якраз увайшла ў пакой. Ці не заўгодна, мілы муж мой, падсілкавацца? Я загадала, каб падалі грыбной поліўкі ды тушаных зайцоў з шафранам. Шафранам. Ахвотна, мой анёл. Але спярша хачу я выпіць квасу. Як пажадаеце, мой любы гаспадар. Чакайте, гаспадынька. Прашу вас, нагадайце, калі паны Станкевіч і Карловіч угонаруюць нас сваім візітам? Пан Казімір у лісце дакляраваў прыехаць у дурыніцы сёння бліжэй да вечара. Аднак, калі б не завіталі госці, мой муж і гаспадар іх не сустрэне з пустым страўнікам. Я вам за ўсё ўдзячны. Найперш за тое, што пагадзіліся пайсці са мною пад вянец. Сэрце маё пад вашай уладай, пані Раіна. Каханне, пані Фелікс, мне дораць уладу толькі над сабой. Каб быў шчаслівы твой абраннік, ты ўтаймоўваеш свой нору, сцішаеш прыхамаць ды слухаеш найперш сваё сумленне. Бо праз сумленне з намі Бог гаворыць. Спяшаюся засведчыць шанаванне. Як кажуць, з гостем Бог уваходзіць у дом. Вітаем пана. Годзе, пан Казімір. Які вы госць? Вы гаспадар у дурыніцах, як і мы з мужам. А дзе пан Станкевіч? На ганку. О, няўжо ён зноў патрапіў у каравяк і венікам брудз ботаў ачышчае? Гэтак да цемры ён правазюкаецца. У яго міласці занятак больш адказны. Ён немаўля калыша, спявае песні ціхія яму. Дзіця стамілася ў дарозе і змарнела. Дзіця? Пра якое дзіця ідзе гаворка? Пра сына нябожчыкаў, Марыны і Салямона Псарскага. Марыны? Гэта твой пляменнік. Пані Фелікс, мы прымем хлопчыка, родную кроў. Узгадуем і захаваем за ім прозвішча Дастаеўскі, бо ён цяпер адзіны патомак Дастаеўскіх. Мой бацюхна пайшоў у магілу, не пакінуўшы сыноў. Не меў дзяцей дзядзечка Пётр Сасінавіч. Мы з табой ўжо не маладыя. Але ад гэтае пары прадоўжыцца род Дастаеўскіх у стагоддзях. Раіна, ты анёл. Вітаю ўсіх. Дзіцятка, я нарэшце заспакоюю. Душа вылечваецца побач з дзецьмі. Дазвольце немаўлятка ўзяць на рукі, ваша міласць. Калі ласка. О, наш ненаглядны. Толькі паглядзі. Найпрыгожы. Милы, бы роднага цябе любіць мы будзем. У любові людзі спасцігаюць Бога. Хай Бог спрыяе нам у добрых справах. Як ночкаю цёмнай зорачкі зіяюць, маленькага хлопчыка я... Раіна Дастаеўская і Фелікс Веславух стрымалі дадзеную клятву. Яны ўзгадавалі сына Марыны Дастаеўскай як уласнае дзіця. Хлопчык быў ахрышчаны пад імем Ян Дастаеўскі. У дарослым узросце ён служыў пісарам у судзе, затым сакратаром, а потым гарадскім суддзёю. Ажаніўся, меў некалькі дзяцей. Яго нашчадкам у 13-м пакаленні стаў Фёдор Міхайлавіч Дастаеўскі. І, можа, многія філасофскія, агульначалавечыя ідэі, якімі славуты пісьменнік узбагаціў сусветную літаратуру, былі дарункам ад далёкіх продкаў. На канале «Культура» прагучала другая заключная частка радыёспектакля «Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы» па п'есе Ягора Конева. Ролі выконвалі: апавядальнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Шароў, Андрэй Станкевіч, мінскі земскі суддзя, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук, Фелікс Веславух, сакратар Станкевіча, акцёр Андрэй Кавальчук, Марына Карловіч, у дзявоцтве Дастаеўская, удава Станіслава Карловіча, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Аксана Лясная, Раіна Дастаеўская, сястра Марыны, актрыса Кацярына Яворская, Казімір Карловіч, пасынак Марыны, акцёр Павел Яўтушэнка, Ян Тур, аканом у маёнтку, акцёр Ігар Сідорчык, Салямон Псарскі, другі муж Марыны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, прывід Станіслава Карловіча, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Над радыёспектаклем 2017 года працавалі рэжысёр Алег Вінярскі, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Валерый Бяляеў.